Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Moral, etik og bæredygtighed blomstrer på aktiemarkedet, hvor virksomheder og investorer gør fælles front for at sikre vores fremtid. To begreber er centrale i den udvikling, nemlig SDG, Social Development Goals, eller FN17's verdensmål, og så er det ESG, Environmental, Social og Governance, oversat til dansk, miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige aspekter, at vi lægger hårdt ud den her tirsdag morgen. Helt ærligt, hedder det ikke Sustainable Development Goals? SDG. Helt ærligt, jo, det gør det. Mm. Allerede der gik det galt. Ja. Tak, Svendsen. Jeg har ikke troet, at den rettelse skulle komme fra dig. Men godmorgen og velkommen til. Også godmorgen til dig, Jane Jack. Du er leder af Center for ESG Research. Og her, kort før jul, der havde vi besøg i Millionærklubben af Susanne Stormer fra Novo Nordisk og Thomas Keller fra Rockwool, hvor vi netop talte omkring bæredygtige investeringer. Og du skrev så en meget sød, venlig mail til mig, hvor du skrev, at ja, det var da et meget godt program med gode pointer, men du synes ikke rigtigt, vi kom i kød på, hvordan man egentlig som investor kan tjene penge på de her ESG'er. Og nu går det allerede galt. Og hvordan man også kan tabe penge på de her begreber. Så det taler vi om den her time, men sådan bare lige til at starte med det her bæredygtighedsfrø. Hvordan er det blevet plantet i aktiemarkedet, Jane? Ja, det er jo blevet plantet måske sådan lidt spredt fægtning, kan man roligt sige. Der er nogle virksomheder, som har taget dem meget pænt imod det, og som synes, det er meget vigtigt for dem. Så er der nogen, som siger, okay, så må vi hellere det, og så laver de lidt. Og så er der nogen, der ikke gør noget som helst. Behøver de at gøre noget som helst? Nej. Ifølge loven, så kan man godt skrive bare i sin årsrapport, at det har man ikke lyst til at gøre noget med. Men presset kommer så altså for investorerne, altså dem, der gerne vil sætte deres penge, for lige pludselig vil de jo gerne have bæredygtige aktier. Er det en tendens, der er kommet for at blive, tror du? Ja, det tror jeg. Altså, vi har jo set tendensen de sidste 10 år. Altså, i starten hed det SRI, og blev primært lavet med det her, altså SRI for Social Responsible Investments. Og SRI-fonde er primært lavet med negativ screening. Altså, det er der, hvor man fravælger noget. De findes stadigvæk i stort omfang, og især i Danmark. Vi skal tale meget mere om, hvordan man egentlig kan sikre sit udbytte, og samtidig være bæredygtig. Vi måske skal også tale lidt om, specielt nu, når vi har Lars Svendsen med i studiet, hvad bæredygtighed egentlig er for noget. Men det er altså en tendens, som har grebet os alle sammen, også virksomhederne. Men inden vi når der til Jane Jagt, Lars Svendsen. Ja, det er også den rigtige verden. Det er jo markedet. Theresa May og Brexit, ja. Hvor bæredygtig er det? Ja, det skulle efter, hvad de skriver, foregå i aften kl. 19 engelsk tid, altså 20 dansk tid, at man skal stemme om det, og hun de debatterer så løbet af dagen, eller i hvert fald noget af dagen, og så kommer hun med sådan en til sidst, det sidste tal, det bliver hendes, det er sådan en tradition, de synes, han har derovre, og så skal der stemmes kl. 20 i dansk tid i aften, ikke? Og ja, det står jo ikke så godt til med hende, hun har jo ret dårlige odds for det, og det er så spørgsmålet, hvor meget regeringssprængning kan der komme ud af det her, altså, og dermed også, hvor meget går det ud over det konservative parti, og det er jo altid et problem, når du har et sådan mere eller mindre et topartisystem, som de har i England. Der er jo også godt nok et par andre, men altså i princippet er det sådan to, der kører det. Og det er jo derfor lidt vanskeligt, hvis det ene parti er meget splittet internt, og det er jo altid en funktion, ikke? Hvis du har et stort parti, så er der mange meninger internt, ikke? Og der er de jo dybt splittet. Og det er jo det eneste land i Europa, hvor et borgerligt parti er imod EU, ikke? Det er faktisk et meget, meget interessant fænomen. Altså, de borgerlige her, man altid råbe hurra for EU, ligegyldigt hvad, ikke? Og også andre lande, CDU og CSU og så videre. Men det gør de ikke derovre. Og det er jo så Churchills ord, at hvis England skal vælge mellem Europa og havet, så tager de havet. Jeg stod og ventede på, hvor lang tid det ville tage, før du nåede frem til Churchill, og det tog så 3-4 minutter. Men problemet har jo været den her spiral ned, at du bliver fanget af en afstemning, hvor der var et beskidt flertal. Ja. Så går du videre, og så vil du ikke gå tilbage med resultatet til en folkeafstemning igen. Og så beder du dem om det, og de så parlamentet er sandsynligvis imod den, ikke? Og så reelt set har man sat verden ud af spillet i er der gået 2,5 år med ingenting? Ja, og vi kan jo risikere, at der kommer til at gå 2,5 år til med ingenting, for du kan sige, alt er jo i spil, hvis vi taler Storbritanniens fremtid i forhold til EU. At Theresa May er ude at sige, at det kan godt være, at Brexit helt bliver aflyst efter det her. Vi kan også få en det vi kalder en kold afvaskning, altså at UK de forlader EU helt uden nogen aftale. Og så har vi EU, der i går mumlede lidt om, at nå ja, vi kan måske lige trække den her streg sande, vi rykker lidt her fra marts og så frem til juni måned. Så man kan sige, når vi vågner i morgen, så kan vi ikke en ny verden, men vi ved faktisk ikke, hvad det er, vi åbner øjnene til. Nej, altså jeg har jo formodet, at mit bedste gæt er, det har jo været næsten fra starten af, at jeg tror aldrig, de kommer ud, men det er jo ikke, fordi jeg er profet, men altså, at det er jo formentlig ender med, at de så, ligesom, dem bliver revet papiret i stykker og begyndt forfra, det vil sige, de bliver så hængende, og så må de jo så finde en ny aftale, hvis de vil, ikke? Jeg har jo faktisk kommet en profeti om, at det vil tage dem 4 år. Fordi sidste gang England var væk fra kontinentet, det var fra 1940 juni til juni 1944. Der er ligesom 4 år, hvor de sad derude på øen og ventede på at kunne slå dem tilbage. Og hvad hedder det? Det kan jo også være, at det her kommer til bare 1,5 år til. Så vi har jo gået 2,5 år nu. Så, men altså, ja, jeg mener bare den der med, at det bliver et hårdt... Altså, alle har, hun har jo også legnet op til, at det er et hårdt Brexit, ikke? Mm. Det vil sige, hvis I siger nej til min aftale, så er det død og ulykke, og så skal vi have krigsskib ud i kanalen og 12, og det tager 100 år at komme igennem, osv. Og det bliver det jo sandsynligvis ikke, men... Så det bliver jo nok til hjørne, og så må de begynde forfra, og så må de finde ud af, om de overhovedet vil ud eller ind, eller hvad de vil. Hvad de vil, ja. Men det er jo også et eksempel på noget andet, og det er jo det, der er interessant i større perspektiv. Det er jo det demokratiske nedsmeltning, det her. Fordi hvis du i et samfund sidder og siger, at der er flertal på 52 mod 48 cirka, ikke? Som sidder og siger, at der var 32 millioner mennesker, der stemte ud af Englands befolkning. Du har halvdelen af Englands befolkning, der stemte. Børn har jo så ikke stemme ret. Men så ender du i det her, så går du skridt for skridt for skridt for siger hun, jamen vi havde et referendum dengang. Ja, sidder de og siger, men det var et referendum, som man bare sagde ja eller nej. Mm. Og der var ikke ret mange, der tog det særligt alvorligt og stemte. Altså, så ender du i at du fucker udtrykket dit demokrati op. Og samtidig sidder hun og siger, jamen der var jo flere, så er jeg, og jeg er den eneste, der har stadigvæk partilederskab. Jeg har kun 2/3 af mit eget parti med mig, men jeg har stadigvæk flertal. Så hun sidder jo bare krampagtigt og hænger fast i neglene. Må jeg trække dig tilbage til aktiemarkedet, ja, og spørge, hvad kommer det her til at betyde for vores aktier, Svendsen? Jamen det gør, jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget for... Eller for Europa, hvis vi siger. Ja, jeg vil sige, der kan jeg få... Hvis nu siger, at det her går galt i aften for hende, og det ender med, at hun må gå af som premierminister, og de så skal bruge nogle dage til at finde en ny, ikke? Og de konservative vil jo gerne beholde magten og ikke lave valg, fordi de står til at få tæv. De har jo lavet så meget selvmål, så de mister magten, hvis de tager valg. De må finde en ny en, ikke? Og det bliver nok ikke Boris, men Johnson der, eller hvad han skal sig for. Men så, ved jeg det, så kan du sige, jamen, så vil det jo formentlig give noget usikkerhed ind i England. Men jeg tror ikke, det er genier i Europa. Jeg tror, når alt det her kører sig igennem, så finder du ud af, hold dig til kernen i Nordeuropa, den tyske arbejdsmoral og alt det der, puklerne heroppe i Nordeuropa, de kan holde, og Frankrig og Italien og alt det andet, og England osv., de må hænge på, hvis de kan, de må de selv om. Men hold dig til det der, og alt det andet, det er second rate. Mm. Så du vil sætte dine penge i tyske aktier og i Danmark? Ja, og de kommer ikke til at smadre, hele Europa, det tror jeg ikke. Mm. Der er jo den der meget morsom historie om, kender den der gamle vittighed om, hvorfor England skulle være med i EU, ikke? Så siger det, det har altid været Englands politik at holde Europa splittet. Det har det jo været, det er rigtigt. Det er hovedlinjen i Engelsk Udenrigspolitik 500 år. Men jeg står og venter på pointen. Men se, hvorfor går vi så med i EU for at holde Europa splittet? Tak, Svendsen. Det var en meget god point. Nå. Nu skal vi høre, vi griber selvfølgelig afstemningen i morgen mellem 9 og 10. Det gør vi sammen med Frederik Engholm fra Nykredit. Ellers kan jeg anbefale programmet The Brexit Club her på Radio 24/7, som simpelthen går i dybden med Brexit. I kan finde programmet inde på Radio 24/7's hjemmeside. Der sker andet end Brexit, Lars Svendsen. Vi har en amerikansk regnskabssæson, der brager afsted i den her uge. Citigroup leverede tal i går. Så får vi altså de store banker løbende i den her uge. Vi får også Netflix og Alcoa. Men Citigroup leverede der egentlig okay, så vidt jeg husker? Jeg ved kun, at aktien stiger på det, ja. Det er også det vigtigste. Og så kommer jo... Ja, de andre kommer jo også. Wells Fargo og DP Morgan og Goldman Sachs. Så ja, men vi havde altså også en anden en, der i går, der ikke var helt så god. Det var jo Pacific Gas and Electricity, som jo er meget stor geschæft. Og de måtte faktisk standse betalinger. Og den aktie har jo været ren jo her i det sidste stykke. Den faldt med 50% i går, men går så stadigvæk $8, så de kan jo ikke helt have ment, det er ruineret. Men, Men det var da noget af en hukkert. Det må man sige. Og vi har jo også haft en lidt kedelig optag til den her regnskabssæson med nogle nedskrivende blandt andet. Siemens var ude og melde negativt ud her. Var det forrige uge? Pas. Var du ikke med der? Nej, pas. No, okay. No. Jamen, så trækker vi videre og siger, at torsdag er det Christian Hansen, der kommer med deres Q1. Så får vi altså nogle salgstaget for Signet Jewelries og Tiffany. Også torsdag og fredag, der måske kan smitte lidt på Pandora. Ørsted, denne morgen. Lars Svendsen ovenpå, at du altså, ja, der du forglemt i øjet igen. Jamen, det var smadret morsomt, for i går, så lige pludselig om eftermiddag, så kommer breaking news, at Ørsted opgiver selv radius, det var kommet et døgn før. Men så kom den ligesom ud igen, nu er det så sådan formelt bestyrelsen, der havde ment det, jeg skulle sige det. Og så var der nogle journalister, der ikke anede et klap om, hvad der skete i hele verden, der kom med en breaking news et døgn for sent. Så vidt jeg forstod over forløbet. Det er da morsomt. Hvis, altså, når man nu kan intelligensniveauet og kvalitetsniveauet blandt journalister, det trænger til men opgradering. Men hvad mener du om Ørsted, der nu må sige farvel til at sælge deres sjællandske elforretning, Radius, og de skulle så hedde nogle milliarder ind til at satse på deres havmøller, og blive mere bæredygtige, tænker jeg, Janne Jagt. Er det her sådan et forkerte hak til Ørsted i deres rejse mod at blive mere bæredygtig og grøn? Nej, det har ikke nogen betydning for det. Overhovedet? På det lange sigt måske, hvis ikke de kan investere i det, de gerne ville, som jeg forstod det, så ville de rigtig gerne investere mere i de her vindmøller. Og men altså for så vidt har de jo allerede en så grøn profil, så spørgsmålet er, om man er en lille grøn virksomhed eller en stor grøn virksomhed. Det er vist det handler om. Hip som haps. Vi vender lige tilbage til det. Det er jo interessant, fordi det er et eksempel på, at ejeren om sider vågner bare lidt op. Så er det jo ikke regeringen, de tænker jo stort set ikke. Jeg ved ikke, om der, man kan måle puls på dem overhovedet. Men at det er jo ejeren, som kommer og siger, at DONG er jo ikke sat i verden for at blive projektkontor, der skal løbe rundt og bygge vindmøller i hele verden. Vel? Det er, man kunne så sige, hvis det var Danmark, kunne man forstå det. Men det er for at drive dansk infrastruktur, som er nødvendigt, ikke? Og nu vil de sælge det til højre, fordi de synes, at det andet er sjovere. Så får du... Ideen var jo at skabe... Poulsens idé er jo at lade DONG blive... Administrerende direktør Henrik Poulsen. Ja, et stort grønt projektkontor. Mm. Så kan han få Goldman Sachs og de andre ude i markedet til at stå hurra. Og det er ikke fantastisk, at det skal have en PE på din datten. Og så kan vi selv klare det resten af vejen, hvis vi kan holde skuden kørende, ikke? Det er jo det der, det er jo et forsøg på at transformere en virksomhed, som var. Staten har jo også måttet betale for at købe gashistorien ud af. Det er helt nøjagtigt, fuldstændig forrygt, at staten sælger sine smule aktier i DONG, og så burde de stort set pengene ind i at købe aktiver ud af DONG, fordi DONG vil være så ren en virksomhed, undskyld udtrykket ren, så meget grøn virksomhed som muligt. Mm. Altså, så skal staten betale tilbage. Altså, ved du hvad der foregår i den sag der? Det skriger til himlen. Men som investor, Lars Svendsen, du kigger på casen Ørsted, forandrer den sig så markant ved, at de ikke kan sælge radius? Nej, altså nu vil jeg sige, at det er jo den der nøjagtighed, der foregår i den virksomhed, er ikke noget, jeg investerer ind i, men så jeg er ligeglad i den forstand, men du kan sige, at ideen var jo at sælge radius og få frigivet nogle penge, som man så antog kunne få en højere afkastningsgrad ved at blive puttet ind i vindmøller, ikke? Det var jo... Mm. Og så skulle selskabet være rent. Altså, det skulle kun være hvad hedder det, en vindmølle, grøn energivirksomhed, ikke? Mm. Og så håber vi jo, at sådan en virksomhed vil få en højere børskurs. Det er masterplanen for det der. Og der er det jo så ejeren sidder og siger, det er faktisk vores virksomhed, det er ikke din. Og der tror jeg, hende der vil være børnenes statsminister der, at der tror jeg, hun har taget sig et godt point hjem. Mette Frederiksen? Ja, hun vil ikke sælge til den italienske mafia. Nej. Eller nu i staten ved vi ikke, hvad der er med at fjerne, hvad der er staten. Så derfor er det, vi lige fremhæver det punkt. Denne tirsdag morgen, også i hvert fald her på det danske aktiemarked, når jeg kigger op på tandene, Lars Svendsen. Og det er altså en tirsdag, hvor vi har afstemning i Storbritannien, og det er den, markedet venter lidt på. Og derfor er vi lidt på hold, kan vi godt konstatere. Jeg har Lars Svendsen med mig i studiet, og så har jeg også Jane Jagt, som er leder for Center for ESG Research. Vi skal tale bæredygtige investeringer i dag. Det er... Ja, en tendens, der har grebet både virksomheder og investorer, at vi vil både gerne investere og så have god samvittighed og måske gøre verden til et bedre sted at leve for de næste generationer. Du kan være med os hele vejen, og det kan du på vores sms. Telefonnummer herind til, eller du kan skrive sms, og det kan du på 42 600 247. Vi er selvfølgelig også live på vores Facebook-side. Godmorgen til jer der. Der kan I skrive i kommentarfeltet, men ellers er den direkte hotline herind til, som jeg står og holder øje med. 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Janne Jagt, Center for ESG Research. Hvad er det for en størrelse? Jamen, det er en tænketank. Vi arbejder på to fronter. Vi arbejder med at se på, hvilke løsninger kan vi sikre for virksomheden, sådan, så den rapportering, de laver, den ikke-finansielle rapportering, at den bliver brugbar. Det er det ene ben. Det andet ben, det handler om, at vi skal sikre, at investorerne faktisk også kan bruge det. Så det er sådan det, vi kigger på. Og hvad er din baggrund for at styre den her tænketank? Det må du nok sige. Jamen, jeg har faktisk en finansiel baggrund. Og det er faktisk... det er jo ikke... Det er okay at have det. Det er okay at have det. Men rigtig tit, når jeg er ude og tale med sustainability-folk og bæredygtighedsfolk, så er de ikke økonomer. Og det gør måske også en forskel i den måde, som jeg arbejder med det på. Fordi jeg ser altid på, om der er penge i at lave tingene på, om der er profit, og det skal der være, ellers er der ikke nogen business. Så er det ikke bæredygtigt. Der kan vi godt lide, Ane. Investerer du selv i aktier? Ja. Hele min pensionsopsparing, den laver jeg på Nordnet. Og er du så bæredygtig i dine investeringer? Det håber jeg, ja. Ja. Hvad kigger du efter, når du investerer så hos virksomhederne? Det er lidt afhængigt af, hvilken branche de er i, hvad det er, der er kritisk for dem. Men i nogle brancher kan det jo være governance. Det kan jo for eksempel være sådan noget som byggebranchen. Der vil det være rigtig hensigtsmæssigt, hvis de har styr på deres leverandørkæder. Det kan være, at man, hvis du har en produktionsvirksomhed, skal de måske kigge lidt på deres medarbejdere. Det kan også være, at de skal kigge lidt på, hvordan de behandler miljøet. Mm. Lad os gå ned i begreberne, fordi som investor, så kan vi jo forholde os til, der er en masse, som du også skrev til mig, der er en masse storytelling og flotte ord knyttet til det her bæredygtighedselement. Men som investor kan vi jo godt lide fakta. Altså, hvordan kan vi faktisk gå ind og tjekke virksomhederne på det her? Hvis vi tager begreberne, så dengang jeg var en yngre journalist, der hed det CSR, altså Corporate Social Responsibility, altså virksomhedernes sociale ansvar. I dag der hedder det så ESG'er. Hvad er forskellen på de her to begreber? Det hedder stadigvæk CSR ude i virksomhederne, og det gør det, fordi det står der i årsregnskabsloven. Så det hedder det stadigvæk der. Men det hedder rigtig tit ESG ude i de finansielle institutter, og de har ESG-afdelinger. Eller i hvert fald en eller en halv person, der er assignet til ESG. Mm. Og den store, store forskel på CSR og ESG, det handler om G'et, altså governance-strukturen. Det er rigtig tit sådan, at den CSR-rapportering eller bæredygtighedsrapportering, der bliver lavet i Danmark, ikke indeholder noget omkring ledelsesstrukturer og den slags. Det skal man finde et andet sted, hvis man kan finde det. Men hvis det ikke står i årsregnskabsloven andre steder, at man skal koncentrere sig om det her ESG, hvorfor skal virksomheder og danske virksomheder så tage det her til sig? Ja, det vil jeg jo anbefale, at de gjorde, at den simple årsag, at det gør man i udlandet. De investorer, vi ser i udlandet, altså BlackRock og nogle af de andre store, de synes, det her det er noget af det aller vigtigste. Så hvis man gerne vil tiltrække internationale investorer, så vil jeg da anbefale, at det er noget, man kigger på. Som jeg både til aktiemarked, altså til virksomheden, danske virksomheder, hvis vi har udenlandsk kapital, så er altså det her et begreb, virksomhederne skal tage højde for. Ja. Hvordan kan vi bruge det her begreb som investorer i aktiemarkedet, hvis jeg sidder og skal til at plukke en aktie på Nordnet, for eksempel? Jamen lad os sige, at du gerne vil have... Kig på en aktie, og du ved, at den er i en branche, som for eksempel sviner meget. Så vil jeg jo foreslå, at du helt klassisk, som Lav også sikkert ville gøre, kigger på PE-værdien. Så starter vi der. Og den skal være lav. Det er vi meget enige om. Det er meget enige. Der skal være earning. Så ser vi, hvornår jeg hopper af. Ja, det er sådan, det gør vi nemlig. Det er til, at stoppe det her. Ja. Okay, vi går videre. Præcis. Lad os sige, det er ud af X-aksen. Så har du ud af Y-aksen, der har du noget, man for eksempel kunne kalde PCO2. Altså prisen på en aktie i forhold til CO2 per aktie. Og det er ret vigtigt, at man ser det samtidig, fordi man kan ikke forestille sig, at man kigger på en virksomhed, som bare begynder at forurene mindre, for det kan jo bare være, at de har holdt op med at producere så meget. Så derfor er det rigtig vigtigt, at man holder fast i, det skal også give earning per aktie. Altså indtjening per aktie. Simpelthen. Ja. Så derfor så kunne man lave sådan en analyse. Og det vi har, det har jeg faktisk gjort sammen med det, der hedder Carbon Project, hvor vi ser på virksomheder, som egentlig er konkurrenter, og dermed er i det samme marked, og dermed også må kunne forventes at have sammenlignelige emissioner af CO2. Og der kan man se, at de virksomheder, som forurener mindst, det er også dem, som har den mindste risikoprofil. Ved det, at de jo får mindre skatter på sig, eller i hvert fald har en risiko for at få skatter på sig. Ved det, at de jo ikke skal omlægge deres produktionsapparat, fordi at den måde, som de producerer på, måske bliver forbudt fremadrettet. Så hvis man ser på det sådan, det får en økonomisk effekt, nogle af de her tiltag. Så derfor er det helt sund fornuft, også fra et økonomisk synspunkt, at gøre det på den måde. Nu sad Lars Svendsen og lavede en øvelse her ved morgenbordet, inden vi gik i studiet. Han sad med de danske aktielister foran sig i avisen og siger, okay, hvordan kan jeg sætte hak ud for nogle af de her virksomheder og sige, at de er bæredygtige? Kan vi det, Jane Jagt? Nej, det vil man ikke kunne. De kan være det i mere eller mindre grad, og de kan være det i mere eller mindre grad på henholdsvis E'et og S'et og G'et. Og det vi for eksempel ser, det er, lad os tage sådan en virksomhed som Tesla. Tesla er jo super duper til at lave fine, grønne produkter. Super duper. Vi kan så diskutere deres governance. Den er måske knap så pæn. Så derfor så er det ret vigtigt, at man får set på alle tre ben, før man egentlig beslutter, at det her er bæredygtigt nok til, at jeg synes, at jeg vil sætte penge i det. Er risikoprofilen god nok? Mm. Må jeg så lige spørge noget frem med Tesla, at han bliver jo omvendt også beskyldt for, at deres forbrug af sjældne jordarter til deres batterier, og hvad det end skal bruges, hvordan de ender engang. Ja. Det er jo også et problem. Hvordan det er også et problem, ja. Det er det. Synes du bare, at det er fint, fordi de kører en elbil, eller hvad? Eller? Nej, det er jo bare en delelement i det. Ja, det gør jo, at sagen bliver meget, meget indviklet, ikke? Altså, der er jo den her historie om Land Rover, ikke? Jo. At, hvad de siger, halvdelen af alle Land Rovers, der er bygget siden 1948, hvor man begyndte at lave dem, den her kørsel, de kører faktisk endnu. Fordi de er ikke til at smadre. Til gengæld har de jo forfærdelige brændstofforbrug, de kører. Jeg ved ikke, hvis jeg kan køre 5 km på en liter dieselolie, men det er helt vildt. Men de kan jo holde. Og det vil jo sige, at så skal du altså ikke hele tiden have nogle fabrikker, der spøller ud i det uendelige og gå til tekstilbehandling, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo også, altså der er jo et trade-off, en sammenhæng mellem dem. Det er der, ja. Levetid af produkt. Jeg tror faktisk, at levetid for industriprodukter, det bliver et af fremtidens, eller ikke fremtiden, bare de kommende års, store spørgsmål, fordi det nytter jo ikke noget, at vi sidder og det hænger også lidt om, hvordan vi tæller BNP, ikke? Mm. Men vi måler økonomi, at hvis du kan få produkter til at holde længere, og det er en, frem på det der, man køber køleskab, så skal du gå ned og købe nyt om 4 år, ikke? Mm. Jeg har set et, der har holdt i 8-10 år nu, men det er jo ikke altid, men det der med indbygget forældelse og lave noget lort, det skal vi altså væk fra. Mm. Jamen, det har du ret i, og det gør man faktisk også, især omkring CO2, der har man det, der hedder. Det er sådan, at når man måler CO2, så måler man det i 3 scopes. Der er scope 1, det er det, man selv brænder af. Så er der scope 2, det er elektricitet og fjernvarme og fjernkuling, hvis man har sådan noget. Det har vi ikke så tit i Danmark, men det har man andre steder. Og så er der så det, der hedder scope 3. Og scope 3, det er op- og downstream. Det vil sige for eksempel også den CO2, som kunderne fyrer af. Og det kan også være leverandøren. Det kommer lidt an på, hvordan man måler. Mm. Og scope 3, det er der ikke ret mange, der gør. Og det er også rigtig svært. Og det er også rigtig svært at verificere. Så jeg plejer at sige, sørg nu bare for, at scope 1 og scope 2 bliver rigtige. Så starter vi der. Fordi allerede der går det galt for rigtig mange virksomheder. Og så kan vi altid blive fancy og prøve at lave scope 3. Det er faktisk interessant. Vi lige kommer med et fakt til vores lytter derude, at så vidt jeg har hørt til faktet, at Danmark har faktisk samme energiforbrug i dag, som de har haft siden 1972. Det er 18 millioner tons olieekvivalent om året. Og, og vi er jo så i dag blevet næsten 6 millioner. Dengang var vi knap 5, ikke? Men pointen er, at hvis du regner ud, hvor meget energi vi får brugt andre steder, især i Kina og andre steder, hvor de laver vores varer. Vi bygger jo ikke biler i Danmark, vi bygger næsten ingenting. Vi laver flæskesteg og enzymer og insulin, og det tager ikke meget energi. Så er det faktisk cirka 50% mere, som omkring 9 millioner tons. Sådan så egentlig er vi, sidder vi heroppe og er heldige i Danmark og fortæller, at vi har faktisk et ret pænt energiregnskab. Mm-hmm. Mm-hmm. Men du skal lige lægge 50% ovenpå, og så skal det også sejles over, ikke? Det er meget. Og det er jo det der tredje trin, som du taler om, ned i varekæden, ikke? Mm-hmm. Vestas laver jo heller ikke stål selv, vel, til tårnen. Men det køber de. Jane Jagt, det her, som de sidste 10 minutter har afsløret i Millionærklubben, så er det her bæredygtighedsbegreb jo meget individuelt. Altså, hvad er det, både virksomhederne og jeg som investor fokuserer på, inden for hele det her område, men vi skal jo fælde et fælles faktuelt fodslag i det her. Hvor begynder det? Jamen, jeg tror, der er et rigtig godt initiativ i gang hos Nasdaq Nordic lige nu, hvor de netop har lanceret en platform, hvor virksomhederne kan rapportere nogle metrics ind, altså nogle standarder, som man kan sige, at de her metrics, de kan gælde for en hvilken som helst virksomhed. Altså, hvis du har medarbejdere, så har du helt stensikkert også elektricitet, du har helt sikkert også affald, du har helt sikkert vand, du har helt sikkert herrer og damer, du har helt sikkert også en eller anden form for ledelse. Så de har udvalgt nogle metrics, som kan gælde for alle slags virksomheder. Og hvis vi bare startede med, at alle rapporterede på det, så kan man altid lægge til. Men så har vi ligesom en minimum, som kunne være rigtig flot. Mm. Jeg har sådan en fornemmelse af, som man står her og følger aktiemarkedet og følger investorerne, så det sidste års tid er der rigtig mange, ja, blandt andet bankerne, pensionskasserne taler selvfølgelig også om det, at vi har fået nogle private fonde, der siger, at vi har bæredygtige aktier lignet op til jer. For mig kan det nogle gange godt virke som om, at vi laver en produkthylde her, så sætter vi nogle kendte varer på, men smækker nogle nye markader på. Er det der lidt, vi er? Ja, den fornemmelse får jeg også jævnligt, vil jeg sige. Har du nogen begrundelse for den fornemmelse? Ja, men hvis man dykker lidt ned i nogle af de her fonde, så kan man se, at dybest set, så det, der sker, det er, at man laver noget negativ screening, altså det, vi var inde på før, hvor man vælger noget fra. Og rigtig tit er det, man vælger fra, det er sådan nogle ret random ting. Altså det... Porno for eksempel? Porno for eksempel, ja. Alkohol, spil, sådan ret random ting. Hvad er det for nogle ting. Kvinder, jeg er kommet sammen med i dag? Ja, hvad det? Det er rigtig mærkeligt. Og det skyldes rigtig tit, at man bruger det, der hedder et ESG-ratingbureau, altså de her institutionelle bruger et bureau, som laver screeningen for dem. Og de har de her screenings liggende inde i maven. Og mange af dem, de kommer altså fra nogle kirkefonde, fordi det er sådan, de oprindeligt blev lavet. Og derfor så har de alle de her ting inde i maven, som ser overordentligt religiøst ud, i hvert fald i et dansk kontekst. Hvor man bare må sige, jeg hørte, den svenske folkekirke skulle være helt en kæmpe investor i det her område. Ja. Der, i Tyskland har man også nogle kæmpe investorer. Og de kan alt det der katolske noget med, også med prævention og sådan nogle mærkelige ting, hvor man bare siger, det er simpelthen forunderligt. Det er jo det sket. Der er en sjov historie om Greenpeace. Ved du, hvem det er grunden af det? Nej. Det var grundlagt omkring 1966, og det var kvæker. Ja. Kvæker er jo et meget ordentligt menneske, skal jeg sige. Det er nogle af de mest moralske, kristne mennesker. Men det er jo for længe siden, har venstrefløjen overtaget det der og køre videre derudaf, og andre, der har lyst til at flippe lidt ud. Men det var faktisk den startede. Jeg var lidt ude på den her udbud efterspørgsel side Jane og Jagt, fordi det er jo sådan lidt, at jamen okay, hvis markedet pludselig mærker, blandt andet bankerne, pensionsselskaber osv., at der er en efterspørgsel efter det her, så må vi jo finde frem til det. Ja. Nu så lige en undersøgelse her til morgen. Det var Gallup, der havde spurgt 2.000 private investorer kvad deres investeringsbeviser. Man kan selvfølgelig, nu ved ikke lige, hvordan undersøgelsen er lavet, men det den viste var, at de havde spurgt, de var mere interesserede i, at de ville ikke have børnearbejde og korruption og bestikkelse i porteføljerne, men klima, alkohol og tobak, det var sådan set okay. Og jeg tænker lidt, jamen det er måske fordi, vi har haft Danske Bank-sagen og børnearbejde, læser man lidt om. Så er det her ikke også måske sådan lidt drevet af, hvad der er oppe i tiden? Det er absolut flavor of the day. Ja. Det må man sige. Det er ret random, hvad der bliver valgt ud. Og det, der er lidt forfærdeligt, hvis jeg skal sige noget, så er det egentlig, det der er faktisk rigtig godt, det som den almindelige herre fru Hansen har sagt. Fordi det vi ved, det er, at hvis man laver negativ screening på det, der hedder conduct, altså den måde, som virksomheder agerer på, det er faktisk en god idé. Det er faktisk bare en endnu bedre idé, hvis man er i stand til at lave aktiv ejerskab på toppen af dem, og man kan få dem til at ændre adfærd. Det tager bare en frygtelig tid, det skal man være klar over. Men det er faktisk en endnu bedre idé fra et økonomisk synspunkt, og faktisk også ikke økonomisk. Derimod, så er alt det, der hedder sector screening, altså der, hvor man går ind og vælger nogle fuldstændig random sektorer, som man ikke vil investere i, det er dyrt. Det sandsynlige udfald ligger i stedet mellem ligegyldigt til en virkelig jammerlig idé fra et økonomisk synspunkt. Og også fra et ikke-økonomisk synspunkt, fordi det, der jo sker, det er jo ikke sådan, at virksomheden går bust i morgen, fordi du vælger at enten at sælge dem eller ikke lade være med at investere i dem. Det bliver bare den mindre kredsende køber, som køber dem, og dermed så er det dem, som sidder på det, vi kalder sin stocks. Og sin stocks har en tendens til at være ganske profitabel. Ja. Det er altså syndestoks, vi siger, aktier. Ja. Du må lige tage den på dansk også. Du tager lidt engelsk, altså. Ja, det er jeg ked af. Nej, det er, men... Okay. Det store spørgsmål. Vi kan ikke undertekste i radioen, det er derfor. Nej, det er sandt. Ja, det er jo lidt mudret vandet, det her, kan vi godt afsløre. Det er jo sådan en tendens, der startede for nogle år siden, og nu er der kommet et voldsomt skub, blandt andet i forhold til, at vi har fået de her FN's 17 verdensmål, og det er jo det, blandt andet de private investorer har grebet. Og jeg var lidt, vi har talt om det tidligere, og Lars Svendsen har en lidt kynisk holdning til det her. Det kan jeg sådan set godt forstå, fordi verden er jo, som den er. Spørgsmålet er, om det her flow, om kapitalen kan flytte noget overhovedet. Altså er det en anden verden, vi har om 5 eller bare 10 år? Ja, det kunne den godt. Men det ville kræve, at virksomhederne rapporterede i forhold til de her verdensmål. Fordi det er rigtigt, at der er rigtig mange investorer, som godt gad, at de kunne lave nogle porteføljer, som havde en SDG-vinkel, og hvor de kunne aggregere på porteføljeniveau, hvad er impacten af, at vi har valgt lige præcis de her selskaber. Mm. Altså, hvor meget sviner den her virksomhed på aktie? For eksempel, ikke? Og hvor meget har de reduceret svineriet? Og kan vi så aggregere det for de 20 selskaber, vi måtte have i porteføljen, eller hvad det nu måtte være? Det ville de jo super gerne kunne. Det kan de ikke. Altså, her i efteråret lavede vi en analyse for FSR, altså Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, over de 50 største virksomheder i Danmark. Og 2/3 af dem, de var faktisk i stand til at fortælle lidt om SDG'erne og superduper. Det er jo mægtigt godt. Så langt, så godt. Men det er kun 1/5 af dem, som måler deres progress på de her SDG'er. Og der er over halvdelen af dem, der måler noget. De måler på hjemmelavede metrics, altså hjemmelavede KPI'er. Og det kan investorerne altså ikke bruge til noget som helst, fordi de kan ikke aggregere det til portføljeniveau. Og det er altså rigtig ærgerligt, at man gør det på den måde. Og det vi så ser for eksempel i Holland, det er, at investorerne har opdaget det her, at det er noget værre roderi. Så der har de institutionelle investorer, de har sat sig sammen. Pensionsselskaberne for eksempel. Sat sig sammen, og så har de udvalgt, nedenunder de 17 verdensmål, der findes der 169 targets. Og de er ikke alle sammen lige velegnet til virksomheder. Altså delmål. Altså, ja. Og der er alt muligt dernede. Men nogle af dem er så dels velegnet til virksomheder. Og det, de så har gjort, det er, at de har udvalgt de af dem, som er brugbare for virksomheder, og som de rigtig gerne vil have, at de virksomheder, som de investerer i, faktisk rapporterer på. Mm. Og det synes jeg er mega interessant, og det er jo sådan noget, som man måske... Man behøver ikke engang opfinde den dybt tallerken. Måske kunne man bare se på, hvad hollænderne har tænkt. Det er måske ikke så tosset endda. Hvad tænker de i USA på det her område? Det er meget forskelligt. Der er jo progressive stater, og der er mindre progressive stater, og der er progressive investorer og mindre progressive. De har jo et helt andet system i USA, der hedder SASB, Sustainable Accounting Standard Board. Til forskel fra Europa, hvor vi bruger noget, nu bliver det åndssvagt, noget der hedder GRI, Global Reporting Initiative. I GRI, i det europæiske, eller det man bruger i hele verden, ud over USA, der må man selv beslutte, hvad man vil rapportere på. Det må man ikke i USA. Hvis man rapporterer i forhold til SASB i USA, så har de allerede defineret for de sektorer, der findes, hvad man skal rapportere på. Mm. Og det betyder jo, at man langsomt, men sikkert vil være i stand til i USA for de amerikanske virksomheder at kunne sammenligne dem på tværs. Og det har der meget potentiale i. Hvad betyder det for, nu tager vi Lars Svendsen som eksempel, når han åbner regnskabsrapporten, årsrapporten fra Vestas og læser den, og han tager de grønne briller på og skal tjekke, hvad er det her, har vi med en bæredygtig virksomhed at gøre, hvad gør de her? Hvordan vil det, han læste, være forskelligt fra, hvis vi tager en vindmølleproducent i USA, og hvordan ser den så ud? Altså, hvor dygtig er, altså, hvor tæt på virksomheden kan Lars Svendsen komme inden for det område, hvis vi tager de danske virksomheder? Ja, i Danmark er det sådan generelt, at man kan sige, at hele S-delen, altså den sociale del, det er vi overnormalt gode til. Jeg har en mistanke om, at det skyldes, at vi rapporterer ret meget til Danmarks statistik omkring medarbejdere. Mm. Men det er vi faktisk ret gode til. Så er der E-delen, altså hele miljødelen. Der tror jeg nok, vi inde i vores hoved har, at der er Danmark foran. Det er vi ikke. Vi er helt gennemsnitlige. Der er ikke noget, det er ikke specielt dårligt, men det er heller ikke fantastisk. Og så er der hele G-delen. Det er vi super dårlige til. Det er helt vildt. Og jeg forstår ikke, at investorerne vil finde sig. Altså ledelse? Hele ledelsesrapportering, det er simpelthen så ringe. Når man sammenligner med USA, med UK, med Schweiz og med, ja, sågar Kina, der kan de altså noget lidt mere, end vi kan her. Hvad er det, de kan? Ja, de kan for eksempel lave det, de kalder proxy statements, og de fortæller om, hvad de har lavet, både i selve bestyrelsen, og hvad de vil lave, og hvad alle deres underudvalg laver og vil lave. Altså, hvis de åbner simpelthen døren ind til bestyrelsesmøderne? Det kunne det være lidt lækkert herhjemme, var Lars Svendsen? Ja, og det, men jeg, altså alle de der sider der, springer jeg som regel også over, fordi der ikke rigtig står noget i dem. Det er noget, det skal stå, det skal være der, men det er ikke altid, der står så meget. Og, men det er jo for eksempel sjovt at se på deres, det de dog begyndt på, at skrive, hvor mange møder de deltager i. Jeg sad for nylig og kiggede på, det var vist Siemens i Tyskland, at dernede er der altså, der var vist én person, der har en stor bestyrelse. Det er jo 380.000 menneskers butik, ikke? Lige så meget som hele dansk industri, mere end dansk industri, ikke? I en virksomhed. At der var vist én mand én gang, der ikke havde været med til et møde. Ellers var de der, så kan du også se, hvor mange de har. Jeg mener, de havde 11 møder om året. På den måde kan du jo få vist fornemmelse af, altså er det her, hvis de holder 4 møder om året, Det kan du se, der er faktisk nogle danske firmaer, der gør. Mm. Og siger, okay, det er sådan lidt kvartalt en gang imellem, så går vi ind og siger goddag til direktøren. Og så går vi hjem igen og regner, der leverer en rapport på bordet. Så, nå, men altså, det er spørgsmålet, hvor meget er de med? Nå jo, hvis vi tager over i bunkersagen, bare tager fat i den og tager den bestyrelse, man havde altså hvis vi som investorer havde haft indblik i, hvordan de bestyrelsesmøder havde været, så havde vi måske også tidligere set, at vi havde en bestyrelse, der blev hentet ind for højre og placeret oven på en virksomhed, og en bestyrelse, der måske ikke rigtig, eller ikke, det fandt vi ud af senere, ikke vidste, hvad der foregik. Ja. Altså hvis der havde været åbne vinduer der for os investorer, kunne det være, at vi havde fanget den i opdriften? Jo. Eller hvis man havde set på deres revisionskomité, og så på, for det første, hvem er medlem? Er det nogen, der ved noget som helst om regnskaber? Mm-hmm. Er det nogen, der har en eller anden holdning til... I virkeligheden, så var rigtig meget det, deres problem, det var jo, at de simpelthen ikke havde governance-strukturen på plads. Ja, jeg synes faktisk også, nu kan det godt lide gede, kan jeg høre, men, og det er jo ikke det, jeg troede, jeg skulle tale om bæredygtighed for produkter og produktion og sådan noget, men jeg synes, det sker ikke også. Vi har jo trods alt også et andet fænomen, det er det der, uafhængigt medlem af bestyrelse, eller er du ikke uafhængig af bestyrelse? Ikke? Og normalt, hvis man er afhængig, så er det fordi, man er en af store aktionærer, eller man har været der, er det 8 år i bestyrelsen, eller man skal være med, så bliver man ligesom en del af firmaet, kan man sige. Ikke? Og det er lidt sjovt at se på det der, og der er altså nogle gange herhjemme, hvor vi har firmaer, hvor der egentlig er, jeg kan ikke sige andet, at det må være familien og nogle andre, der sidder og bestemmer hele bulleredeligheden, men ikke desto mindre, så er der ikke grænser for, hvor mange af dem, der bliver betragtet som uafhængige. Ja. Det er altså meget mærkeligt. Ja. Det er mærkeligt. Altså, vi har bestemt, at ham det er uafhængig. Fordi det skal jo helst se sådan ud, fordi på en eller anden måde er de jo lidt garanter for, at det ikke er en stor samspist klub, hvor det hele foregår. Som... Men synes du ikke, det er lidt mærkeligt, at investorerne i Danmark vil finde sig i? Ja, de ejer en del af en virksomhed, men de kan ikke få at vide, hvordan den er blevet drevet eller vil blive drevet. Og alligevel så skal de sidde og stemme for på en AGM, at den bestyrelse skal nu fortsætte. Synes du ikke, det er lækkert? Jo, det er det, men det er jo også, vi har jo altså også lige nogle fænomener med, at vi har AB-aktier og mange familiefirmaer, og vi har haft den holdning herhjemme, den har jeg jo også selv, omkring for eksempel kvinder i bestyrelsen, at basalt set er det jo ikke noget, der er en eller anden lovkontor, der skal bestemme, om der skal være 50% kvinder, eller må være 46 plus minus, ikke? Man kan aldrig stort set ramme halvt, vel? Der er også halvdelen af befolkningen, der er mænd, ikke? Men så bliver det jo også, der bliver i mindre tal. Men det er som om, du hviler meget godt i, som det er nu, og ikke efterspørger det samme som hjemme. Nej, mere bare det eksempel på, at det er jo sådan lidt højskolemaner, at man mener, at politisk system skal bestemme, at der skal være, jeg ved ikke hvor mange, ikke? Oppe i Norge har de jo det der system rent faktisk. Er det en tredjedel, der er kvinder i Norge, ikke? Det er 40%. Men rent informationsmæssigt Og det gør, at der bliver importeret en masse kvinder, som måske ikke ville gøre det. Altså, det må jo være dem, der ejer en virksomhed, der må bestemme, hvem de er ind, uanset om det er en mand eller en kvinde, eller en hen, eller en fra Afghanistan, ikke? Det må de da bestemme. Det skal lovgiverne nede på Christiansborg, der ikke sidde og bestemme. Det er din holdning. Nej, fordi det handler nemlig noget andet. Det handler om, at du har en socialistisk tankegang om, at det er staten, der skal bestemme, hvordan man må drive en virksomhed. Lav, jeg hører, hvad du siger, og det synes jeg er... Jeg elsker, at du deler dine holdninger ud, men jeg spurgte dig egentlig, om du var en... Altså, det er informationsflåde, du er komfortabel med, som det er nu for virksomhederne side. Nej, det er vi. Vi vil også gerne have mere, men jeg vil sige, at det, jeg kan bruge de ekstra ting til, det er for eksempel det der med at finde ud af, hvor meget er en virksomhed, tit er en virksomhed jo drevet af direktøren. Og bestyrelsen er lidt en sådan nogen, der sidder og nikker og modtager sådan en stor stak papir, ikke? Mm. Og når ham, ja, vi har jo haft Frederiksen op fra Matas herinde, der er formand for det her udvalg for fin ordentlig mand, ikke? Han sidder og fortæller, at de der bestyrelser, han er med i vores 4, inklusive Matas, at der sidder de på engelsk, selvom det er Matas, hun er helt lort i Danmark, der er ikke engang en englænder i bestyrelsen. Og så sidder vi og siger, at hvis det er rigtigt, det sagde han, det var. Jamen, det gør måske lige debatten en lille smule kompliceret. Og så sidder alle bare og siger, jeg forstår det lige med det. Men hvis du valgte ind til bestyrelse og få penge han for siger, at sidde det. Jeg ved det ikke. Ja, nej, det kunne vi ikke. Det var sidste år, vi havde... Ja, men det var interessant, fordi det gør jo, at altså hele den der proces, meningen er jo, at de skal være aktive og gøre noget ved det, ikke? Ja. Så derfor er vi da interesseret i det, og det er sjovt. Ja, det eneste, jeg men kan som bruge... det er nu, så kan vi jo altså så ikke som investorer holde øje med, om de er aktive og gør deres arbejde. Det kan man ikke. Nej, fordi sådan som det er i dag, så har man præcis de her anbefalinger for god selskabsledelse, og det man skal, i hvert fald hvis man er børsnoteret, det er, at man skal forholde sig til de her anbefalinger. Og det gør de så i sådan nogle skemaer, hvor de krydser af, og så hvis man ikke har tænkt sig at overholde de forskellige anbefalinger, så kan man lige give en kort forklaring. Og det har for det første en tendens til at være ekstremt statisk, det her. For det andet, det er mega kedeligt at læse, og der sker ikke noget. Og jeg tror, jeg er en af de få i Danmark, der læser det der. Og der er så nogle af de der historier om, hvorfor de ikke vil fortælle, hvad man får for det, og hvorfor man ikke gider fortælle, hvorfor man ikke er der, og sådan noget. Og det bliver ret søgt, og det er. Det er meget mærkeligt, at investorerne vil finde sig i det. Jeg forstår det faktisk ikke. Hvis vi vender tilbage til sådan en helt basic Jane Jagt, så er det spørgsmål der, hvordan tjener jeg penge på det her område som investor? Og hvordan screener jeg, hvordan forholder jeg mig til det her område? Hvordan undgår jeg det, som du tidligere kaldte sin stocks, altså dem synderne, holder dem helt udenfor? Man kan selvfølgelig sige, at jeg vil ikke investere i tobaksaktier for eksempel, eller noget andet. Men sådan rent udbyttemæssigt, og jeg har jo tit, eller vi har tit været omkring det her spørgsmål for meget det seneste år, okay, kan jeg både have ren samvittighed, og så også sikre mig et ordentligt afkast i min portefølje? Ja, men spørgsmålet er, om du skal lave en negativ screening. Det er jeg ikke sikker på, man skal. Altså sige, ud med de dårlige aktier med det samme? Nej, det tror jeg ikke, man skal. Jeg tror faktisk, at man, der findes jo faktisk, det der er jo kun den første strategi, der findes i den store ESG-bog. Der findes faktisk fire ekstra, ud over aktivt ejerskab. Så findes der også det, der hedder integreret analyse, for eksempel, hvor man går ind og ser på de finansielle data og de ikke-finansielle data. Og det vi kan se, der er lavet nogle rigtig store analyser, for eksempel for BlackRock, hvor man kan se, at det, der formentlig kan give alfa, det er, hvis man laver tidsrækkeanalyser. Altså, hvor man ser på momentum, hvor virksomheder, der flytter sig fra, især at være fra et mediumniveau, og til at flytte sig. Dem, der har positiv momentum derfra, det er faktisk der, hvor vi kan se, at man kan tjene penge på dem. Altså positiv momentum inden for? Ja, det kan være både inden for E'et og S'et og G'et eller samlet. Men ja. Det største, der hvor det største benefit er, det er faktisk på G'et. Og det her, er vi ude i noget storytelling her, eller er der nogle tal, jeg kan gå ind og tjekke det her på? Altså, det kommer jo an på, hvad for noget er det, du måler på. Men hvis nu for eksempel du gerne vil det her med CO2, det er jo det enkleste, og det som de fleste virksomheder faktisk rapporterer på. Mm. For et par år siden lavede jeg en stor analyse for FN. Over 90% af de store virksomheder i verden, de rapporterer på CO2. Så kan vi diskutere kvaliteten af det, de laver, men de gør der et forsøg i hvert fald. Og med det kan du faktisk beregne, hvad CO2'en er. Et andet meget interessant analyse, der er lavet, den viser faktisk, at de virksomheder, som er i stand til at reducere deres, det der hedder carbonintensiteten. Carbonintensiteten er revenue, eller omsætning i forhold til din CO2-udledning. Dem, som er i stand til at reducere den, vi snakker ikke om, hvor de startede, men dem, der er i stand til at reducere den, de viser en agilitet. Og det, der er i det, det er, at det er også dem, som faktisk får den bedste equity performance. Mm. Altså, det er dem, der tjener penge. Det er dem, der er i stand til at omstille deres produktion. Så derfor så er der en proxy i at finde alle de her data, fordi de faktisk kan indikere noget økonomisk, der er i gang. Skal jeg, hvis nu det er sådan der klima og CO2, jeg er interesseret i, nu hører vi, at der er mange, der holder op med at flyve til familiefødselsdag i Frankrig og så videre, fordi man ligesom vil beskytte klimaet, og de vil gå til Kina eller whatever. Skal jeg holde op med at investere i flyselskaber? Hvis jeg vil være en bæredygtig investor? Det kommer an på, hvad de her flyselskaber, hvad de ellers kan. Ja, ved du hvad, jeg vil bare gerne have nej. Ja, det er rigtigt. Findes der, hvis du siger, et bæredygtigt flyselskab, er det jo så nogen, der arbejder inden for det her område? Ja, altså normalt er jeg ikke den store tilhænger af sektorscreening. Jeg synes ikke, det er nogen god løsning. Og det kan jeg høre på dig. Det synes du jeg ikke. Du må have en positiv liste hjemme i stuen, for bare det, du selv har, altså. Kan du ikke nævne nogen? Er der ikke nogen danske virksomheder, som er bæredygtige og gode og ordentlige? Altså, gode i den forstand. Gode i den forstand. Ja. Jamen altså, jeg har jo i øjeblikket en stor fæble for Ørsted. Ja. Det vil jeg sige. Altså, det synes jeg er rigtig godt. Du tror på rejsen? Nede i jeg tror på rejsen, og jeg tror på både også på S'et og også på G'et. Jeg synes faktisk, at det er flot. Og så synes jeg oven i købet, at de laver en sindssvagt god rapportering på det. Ja. Det trækker ikke fra. Det vil jeg godt sige. Må jeg spørge om noget? Det må. Hvis nu tænker sig det meget simple, for nu tager en virksomhed, det er, min simpelste virksomhed, det er jo et advokatkontor. Der sidder advokat Olsen og hans sekretær, han kommer ind om morgenen, og så sidder han og skriver lidt papir, og så får han et voldsomt 2.000 kroner i timen for det. Er sådan en virksomhed generelt bæredygtig? Den er jo ret average. Det er jo ikke noget, der reducerer noget, men det er heller ikke noget, der gør noget dårligt, formentlig. Det kommer lidt an på, hvordan han er som leder, for eksempel. Og det er så nu tager vi i det, så er det med noget andet. Det, der er gode, der er onde advokater. Jeg ved ikke, om der er gode advokater, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men der er, det ved jeg så. Nu må vi ikke sige noget om nogen. Men hvad er det, at det vil sige, du mener, at det er ingenting? Ja. Det er neutralt. Men så er han jo også bæredygtig. Han er i hvert fald ikke negativt bæredygtig. Det kan du sige. Ydtager Matas, de køber en vare, en palle og sælger det igen. De gør ikke et hak med varen. De længer langt bare over disken til en højere pris. Hvad er den bæredygtig? Måske. Det kommer an på, hvordan den er blevet transporteret. Og det kommer an på, hvad varen er for noget. Hvordan den er pakket ind. Så der er mange flere ting i det, end et advokatkontor. Ja, men så du mener ikke, han kan ikke reklamere for, at han er bæredygtig? Det kan man sådan set godt. Nå. Men hvad så med ham, der har lavet det der kosmetik? Jamen, det er jo samme surdej, havde nær sig. De har bare ikke nogen forretning, de har så en produktion. Ja, ja, ja. Så de skal jo så kunne fortælle, hvordan de har lavet den her produktion. De skal kunne fortælle, hvordan de behandler deres medarbejdere. Ja, ja, ja. Men hvad er bæredygtigt, hvad er ikke bæredygtigt? Altså, fordi selve produktet, det er jo basalt set nonsens, ikke? Kosmetik er jo nonsens. Det kan man så sige, det har en glæde ved, at man kommer til at se pænere ud. Men basalt set er det nonsens. Måske kan solcreme beskytte mod solen, men basalt set er det et nonsensprodukt. Vi er lige gode, om du har fået noget creme på huden eller ej. Når det ender ved det, ikke? Så er det sådan set lige meget om du dør. Nå, men pointen er, at produktet i sig selv har jo ikke nogen positiv effekt i verden. Vel? Det er jo også så neutralt som advokatens papir på skrivebordet. Det ved jeg ikke. Bare vent til du ser mig troppe op her i studiet uden make-up på, Lars Svendsen. Nå, men jeg ved bare, du kan jo sige mange ting. Alle de produkter, vi har på børsen, af selskaber og sådan rigtige virksomheder. Det er jo nogen, som laver et eller andet, som vi har brug for. Vi har brug for noget insulin, så min kone ikke dør, for eksempel. Ikke? Mm. Og dermed gør man jo ligesom noget, som er godt. Og det er derfor, vi vil bruge penge på det. Altså, vi vil ikke bruge en formue på det der. Hun bruger 20.000 kroner om året og sender sin over, ikke? Altså, det ellers var hun død. Altså, må jeg stille? Ja. Ja, når jeg spørger bare, hvornår? Fordi man kan jo ikke bare sidde og sige, jamen, man er jo nødt til at sætte navn på noget af det. Hvad dur, ikke? Når vi er jo tilbage til... Jamen, ja, du er lidt distant. Du trækker lidt tilbage. Du er ikke sådan bidt til bolden. Kom nu. Synes du det? Ja. Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det handler meget om, hvad det er for nogle produkter, man får solgt. Om det er nogen, der sviner rigtig meget, når de er blevet produceret, og det handler rigtig meget om, hvordan du behandler dine medarbejdere. Så handler det i Matas tilfælde, så handler det om deres ejerstruktur, så handler det om, hvordan deres governance er. Så. Men igen er vi tilbage til, det handler om, hvordan vi går ind og hvilke dele af virksomheden, vi går ind og kigger på som investor, og der handler det for virksomhedens side, hvad det er, de afrapporterer på helt faktuelt. Ja. Lars han stiller et konkret spørgsmål her på vores sms i forhold til, at verden forandrer sig mere og mere til grøn energi. Hvordan skal jeg så forholde mig til mine gamle olieaktier? Er de grønne aktier ikke højt prissat for tiden? Det kunne de da godt være. Men man kan jo sige, at olieaktierne, de har jo den problematik inden i sig, at de på et tidspunkt, må vi antage, så kan de simpelthen ikke afsætte deres varer. Og spørgsmålet er, hvor længe han vil holde dem. Spørgsmålet er også, hvad det er for nogle olieselskaber, han har kigget på. Hvis det nu er nogen, som overholder IFRS, altså de internationale regnskabsprincipper, så vil de typisk ikke have aktiveret deres undersøgelsesomkostninger. Men hvis nu det er en amerikansk olieselskab, så vil der stå en masse over på de immaterielle anlæg. Og det skal nedskrives. Der står det, der hedder trapped assets, og hvor man simpelthen skal have dem nedskrevet. Det er ikke særlig nemt at være bæredygtig investor, Jane Jagt, kan jeg høre det. Hvis du hvis man skal påtage sig den. Hvis du sådan frit for leveren og havde hele verden at vælge imellem, hvis du skulle sammensætte en bæredygtig portefølje på 5 aktier, hvilke 5 selskaber vil du så sætte ind i den portefølje? Det vil jeg nødigt udtale mig om lige nu, det kan jeg godt sige. Ørsted vil være en af dem? Ørsted vil vel klart være en af dem. Ja. Det vil, ja. Jeg vil slet ikke tage Ørsted med, fordi de lever jo bare at suge nogle høje priser ud af det, vi har. Og der var slet ikke, ved du hvad, det absurde er, at der slet ikke været brug for vindmøller i Europa, fordi der er overskud af kraftværker, det har der været i umindelige tider. Så derfor så har man slet ikke haft brug for at bygge dem, det vil sige, at det er spild. Det er sådan set, hvad det er. Men hvad hedder det? Hvad med til at spørge mig på virksomheder, som jeg synes i min... Nu er jeg taler sådan lidt mere, hvad vi tror, de laver, hvordan det meget de laver, meget de bruger, og meget det kommer ud af det. Altså, hvad med Rockwool, hvad med Novozymes, og hvad med Christian Hansens laboratorium? Hvem er de tre der? Hvad mener du om dem? Jamen altså, de laver noget rapportering, hvor jeg i hvert fald ikke kan se alting. Novozymes er nok de sjoveste af dem, tænker jeg lidt. De laver... en ganske glimrende rapportering, og det kunne jeg måske godt synes var interessant. Den vil jeg nok vælge af de tre, det tror jeg. Fordi, du er ikke helt sikker på, at rockwool er god nok i kanten, eller hvad? Det er jeg meget usikker på, fordi sidst jeg så på deres CSR-rapport, der blev jeg ikke synderligt klog. Nej, jeg sagde det også til ham. Jeg synes ikke, det var lige ved. Men det er et af de produkter, der har størst effekt, men altså, de er lidt, der er lidt uld i munden der. Men noget, som er interessant omkring det her, og derfor også, jeg gerne vil tale om især Novo Sams, det er jo, vi er jo på vej ind i gensplejsningsverdenen. Og det er jo noget, hvor man kan sige, basalt set, så er industri ikke bæredygtig. Det er det ikke. Der er jo kloge folk, der siger, at verden i dag kan bære 1 milliard mennesker, og ikke 7,5, som vi er. Det har de sikkert ret i. Resten belaster sådan set jorden, ved at vi bruger for mange ressourcer. Det er nok rigtigt nok, det niveauet. Men når vi får for alvor gensplejsning, det gør jo, at vi får nogle helt andre muligheder for at omforme noget dårligt input til et højt value output. Ja. Det er også det, Novo gør ude. Det største Novo ude i Kalundborg, det er lige så meget værd som hele dansk landbrug, og de står og laver det der i dag, ikke? Men det er så til medicin. Men kommer der ikke noget der, som dur? Inden for gensplejsning og... Jo, det tror jeg bestemt. Men det kan der sikkert blive mægtig meget spændende i. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at lige præcis det her med gensplejsning, som jo også kendes som GMO, det vil der være nogen, som vil have det meget stramt med. Jeg har det ikke, men nogen vil have det. Og man kan især se det i de katolske lande, at der vil så nogle selskaber blive... Skal ikke pille mod natur, er der nogen, der mener. Ja. Men for at tage Lavs tråd her som det sidste i den her snak, Jan og Jack, så er der jo inde på det der, der hedder altså, ny teknologi, hele det område, der åbner sig her med kunstig intelligens, Internet of Things, blockchain. Hele den der dur, det kommer til at skubbe helt det her måske en helt anden retning og rygte til stedet, vi ikke har. De nye virksomheder, vi ser blomstre op inden for de her områder, er de ikke født med bæredygtighed i sig som en gen? Er de ikke vokset ud af det her som bæredygtige virksomheder? Hvis tager det som fuldt begreb. Det er aldrig sådan, at de alle sammen bare er super duper. Aldrig nogensinde. Og nogle af dem vil sikkert have det i deres DNA og slet ikke fortælle om det. Og så vil der være nogle af dem, som fortæller rigtig meget, hvor man så, hvis man stikker en finger ind i det, så falder det fra hinanden. Så det kan man ikke sige. Men jeg har fået en idé. Hvis alle er super duper, så er der heller ikke nogen, der rigtig er det, kan man så sige. Det er der sikkert. Jamen, jeg har fået en idé, jeg hører på dig, fordi du sad og sagde, at der for aktierne, det er jo der, hvor de rykker. Fordi hvis en virksomhed begynder at forbedre sig, så rykker den opad, så bliver aktien mere værd. Ja. En virksomhed, som jo faktisk, som jeg forstår, der har en meget stor og langsigtet plan, det er jo AP Møller med olie, at de sidder og siger, at de om 30 år vil sejle rundt uden olie, hvordan de skal gøre det, og hvad det nu bliver, det ved vi ikke. Fordi han har jo også brug for noget hjælp nu til at blive bedre, men er det noget, du kan se perspektivet, eller hvad? Det vil jeg godt kunne se perspektivet i. Nu skal de lige reducere først. Men selve strategien er rigtig. Så den køber du ind på? Ja, jeg synes, strategien er rigtig. Ja. Så det synes jeg er meget, meget interessant, og det kunne da godt være noget potentiale i, bestemt. Okay. Vi lukker den her bæredygtighedssnak, i hvert fald for nærværende. Jeg ved ikke, om jeg er mere forvirret, end jeg var, da jeg gik ind i studiet, Janne Jagt, Center for ESG Research. Tak, fordi du var med. Det her handler om, at de danske virksomheder i hvert fald skal blive bedre til det her ESG-rapportering. Sådan så, at vi som investor kan kigge dem bedre efter i kortene. Ja. Det er det egentlig handler om. Ja. Det er den udvikling. Tak, fordi du var med os i dag, Jane. Lars Svendsen, tak, fordi du var med. Der er nogen, der mener, kan jeg se på vores Facebook, jeg har været lidt hård ved dig i dag. Synes du det? Det har du også været, men det som er, du det, kan nu, tåle det har været en stor lise at have en økonom og ikke en tekniker, fordi hvis det var tekniker, så har de jo bare stået og sagt CO2, CO2 og 5 kilo og 7 kilo og alt det der. Altså, det er ligesom, hvordan du regner. Og det sjove omkring det er jo, at hvis vi havde rigtige priser, det er mit hovedbudskab om alt det her. Hvis vi havde rigtige priser, ærlige priser, det er der ingen mennesker, der kan lave, men så kunne vi jo bare bruge pengene til at måle det hele på. Så behøvede vi ikke at måle i det ene og det andet og det tredje og 17. Så kan godt være direktøren dum svin, men så... Hvis vi ikke har nogen spekulanter. Det kan vi jo ikke. Det indgår jo under det gik der, men hvad hedder det? Men så vil det jo faktisk fungere jo. Men det kan man. Der findes jo i regel ikke ærlige priser, men. Og alle vil jo have mest ud af muligt ud af det, man kan vi, hvad kan vi trække ud af aktiemarkedet denne morgen, hr. Svendsen? Ja, det fuser lidt smule ud. Tysklands stigning er blevet halveret, ikke? Men altså, der er ro over Europa, selvom det er Brexit-dag, og Danmark kører op med 0,3%, men det går altså nogenlunde fornuftigt, ja. Mm. Og Tyskland holder dampen op. Det er vel det vigtigste for mig, det er, at DAX'en gerne skulle snart gå igennem 11.000, men det kan godt være, vi skal det, sker det i den her måned? Spørg Palle. Ja, nu skal vi jo lige have overstået ulykkerne i dag, men altså, jeg tror ikke, det ødelægger resten af verden, det der. Men folk må selv om deres problemer. Og det er altså Brexit-afstemningen i dag, og vi må se, om, ja, hvordan verden ser ud i morgen, om vi, hvor længe vi skal trækkes med det her. Og der i morgen, vi har Frederik Engholdt med os fra Nykredit selvfølgelig til at gribe, hvad der er sket, hvad der sker i dag i afstemningsmæssigt. Jeg tror ikke, hun er bæredygtig derovre. Nej, det kan vi måske godt blive enige om i morgen, for vi forhåbentlig også Tom Hårgaard med, så vi kan få hans portefølje sat i søen. Du har lagt hurtigt for land. Ja, Lars Svendsen. Og overvejet det og begynder at flytte rum på det igen. Ja. Hvad er du på den morgen? 2,83. Mm. Ja, det er mere end man næsten... hovedet kan ikke følge med. 2,87, du. Det er godt, og Persson, han puster dig i nakken. Ja, han ligger langt væk. Det er jo Millionærklubben for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med 9 og 10. Fortsat rigtig god dag.